Hadeland, Norge, sidan 200. Hageby Höga, Östergötland, sidan 58. Hagia Sofia, sidorna 23-37-38. Haithabu, C. Hedeby. Halland, sidorna 93-133. Hallbera, Torstens dotter, Abedissa, sidan 157. Haldis, isländska, Gudrids fostermor, sidorna 53-54, 148-149. Halveg, isländska, Gudrids mor, sidan 148. Halsten, svensk kung, sidan 305. Halvdan, Alftan, viking i Konstantinopel, sidorna 37-38. Halvdan Gullesson, östgötsk viking, sidorna 48-49. Halvdan Svarte, norsk kung, sidan 258. Hamburg, sidorna 113-169-170. 308-326-327-346. Hamlet, Amled, sidorna 222-223-237-241. Hamvik, sidan 110. Hansta, Spånga socken, sidan 34. Harald Blåtand, Harald Gormsson, kung av Danmark. Sidorna 13-56-74, 179-192-214, 282-284-295, 297-299-300, 302-309, 312-315, 323-347. Harald Gullesson, viking, nämnd på Gripsholmstenen, sidan 49. Harald Hildetand, sagokung, sidan 262. Harald Hårdråde, Harald Sigurdsson, grekiska, Araltes, kung av Norge, sidorna 12-17-19, 22-30, 32-35-37, 43-45-49, 174-304-305-314. Harald Hårfagre, Harald Halvdansson, kung av Norge, sidorna 65-84-87, 166, 234-258-282, 300-302. Harald Klack, kung av Danmark, sidorna 41-268-324. Hard, sagohjälte, sidorna 71-72. Hardar saga, sidan 71. Hardeknut, kung av Danmark och England, sidan 27. Harg, Uppland, sidorna 31-32-339. Hargstenen, Uppland, sidan 200. Harold Godwinson, kung av England, sidan 28. Hastings, vikingahövding, sidorna 241-244. Hastings, slag år 1066, sidorna 28-163. Hautalykil, sidan 244. Hauvamál, sidorna 79-180-208, 212-229-239. Hebriderna, sidorna 163-349. Hedeby, Haithabu, sidorna 27, 92 till 100, 103, 108 till 110, 112, 113, 122, 143, 183, 184, 266, 267, 290, 292, 293, 295, 312, 325. Hejd, sidorna 67, 68. Heidrek, sagohjälte, sidan 247. Heimdall, rik, sidan 132. Heimskringla, sidorna 198, 300, 302. Hel, sidorna 119, 127, 136, 145, 259. Helena, helgon, sidan 350. Helge, förrådd av Sassur, sidan 236. Helge, islänning, vinlandsfarare, sidorna 156, 159. Helge Arngrimsson, islänning, sidorna 108, 109. Boksidan 377. Helge Hundingsbane, sagohjälte, sidorna 72 och 73. Helge den magre, islänning, sidan 323. Helge, sidorna 143, 270, 326, 337, 338. Helluland, sidan 153. Hengest, hjälte i Finnsborgskvädet, sidorna 13, 215, 218, 219, 221 till 224, 229, 241, 247, 248, 253. Herebald, person i Beowulfkvädet, sidan 229. Hergeir, styresman i Birka, sidorna 326, 334, 337. Herjolfsnäs, Grönland, sidorna 53, 54, 80, 148. Herresta, Odensala socken, sidan 140. Härvararsagan, Härvararsaga, sidorna 247, 253. Härvor, Härvar, sagohjältinna, sidorna 247, 253. Hildeborg i Finnsborgskvädet, sidorna 218, 219, 221, 247, 248. Hildegard av Bingen, sidan 350. Hillersjö på Svartsjölandet, sidorna 178, 211, 212. Hird, sidorna 212, 308. Historia, Norvegie, sidorna 47, 170. Hjaltland, se Shetlandsöarna. Lidskjalf, sidan 57. Liter, svärdssmed, sidan 253. Näf, dansk sagokung i Finnsborgskvädet, sidorna 218, 221 till 224, 247, 248, 253. Holar, sidan 157. Holmfrid, runstensresare i Vallentuna, sidan 199. Holmger, sörmlänning, omnämnd på Sigurdsristningen, sidan 201. Holmgård, se Novgorod. Holmlög, runstensresare i Vallentuna, sidan 199. Holy Island, sidan 28. Homeros, sidan 239. Hon, Buskerud fylke, sidan 235. Hope, sidan 160. Horik, dansk kung, sidan 245. Horse, uppländsk viking, sidan 32. Hoskuld Dala Kolson, sagogestalt, sidan 101. Hrafsmaul, Korpens sång, sidan 234. Heredel, Getis kung i Beowulf-kvädet, sidan 229. Hrothgar, dansk kung i Beowulf-kvädet, sidorna 224, 225, 228, 233, 237, 248, 308. Hugin, sidan 63. Hugleik, svensk kung, sidorna 47, 189, 225. Hunding, sagogestalt, sidan 72. Hundlafing, person i Finnsborgskvädet, sidorna 219, 222. Husaby, sidan 323. Husby 700, Uppland, sidorna 179, 198. Huskar, runstensresare i Vallentuna, sidan 196. Hygelak, Getis kung i Beowulfkvädet, sidorna 47, 224, 225, 229. Hyppinge, sidorna 12, 115-117, 119-122, 127, 129, 131, 132, 136-140, 142, 144, 145, 259, 341. Hodulf, nämnd på Stentoften sten, sidan 185. Håkan, Håkan Röde, svensk kung, sidan 305. Håkon den gode, kung av Norge, sidorna 131, 132, 302. Håkon den gode saga, sidorna 131, 132, 234. Håkon Sigurdsson, jarl på Lade, sidorna 302, 303. Håkon Sörmlänning, sidan 198. Hålogaland, sidorna 12, 83, 84, 94, 95, 100, 113, 302, 303. Hädkyn, person i Beowulfkvädet, sidan 229. Hägerstalund, Spånga socken, sidan 34. Häggebystenen, Uppland, sidan 198. Hällestad, Skåne, sidan 236. Hälsingland, sidan 210. Hemming Finnvidsson, upplänning, sidorna 127, 129. Härad, Södermanland, sidan 210. Härnadsljuset, svärd i Finnsborgskvädet, sidorna 219, 222, 253. Höder, sidan 258. Höfudelausen, huvudlösen, sidan 246. Högbrott, sidorna 252, 265 till 267, 273 till 275, 277 till 279, 283. Högby, Östergötland, sidan 48. Höjeå, sidorna 285, 295, 300. Hönsatore, sidorna 108 till 110. Hönsatore saga, sidan 108.